ala woon paam ma joxumpa nag ak paaxule ñoom daal ñu ngi dox daal di waxtaan di waxtaan di waxtaan ba waxtaan bi neex daal xam nga rek ba si yàgg rek paam ma joxumpa rek xalaat waaw waa paaxule ñun buñ doxoon ba foofu fii benn saako xaalis nu ngi def rek paam ma joxumpa ni que ah ma demee ba jënd benn fas ma di ko war di ko war rek paxule ne ko wàcc ko ñoo ko bokk